Mam taki piękny list od pana Roberta, który jest moim korespondentem. No, korespondujemy ze sobą już od dawna. Panie Robercie, pan się nie pogniewa, ja to powiem. Bo dostałem kiedyś od pana taki list, miałem taki kryzys. I pan napisał do mnie tak. I to jest też jeden z moich asów w rękawie, że takie listy gromadzę, od czasu do czasu sobie na nie popatrzę i mi się na duszy robi raźniej. I tam mniej więcej to było coś takiego. No tak, tam może jakoś tak niewyraźnie z panem, to może ja mam taką tutaj, co ja mógłbym zrobić. No, moja żona jest lekarką, no to może to, no ale to raczej może nie o to chodzi. Wie pan co, o, zagrajmy razem w szachy. I wprawdzie ja kontynuuję mniej więcej streszczając ten list. Wprawdzie ja przy bliższym poznaniu to tracę, ale, no, ale wie pan, no to ja też tak nie ostatnio nie najlepiej się czuję, gdybyśmy może zagrali. No cudownie. I to jest jeden z tych asów, na pewno. Takie listy wspaniałe. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Znaczy, ja jestem bardzo kiepski w szachy i mógłbym mi się pogorszyć. Nie podjąłem tego zaproszenia. Ale w sercu noszę ten sygnał. Bardzo dziękuję. A teraz list taki, bardzo, bardzo ciekawy. Pan pisze o Makuszyńskim. No, dla mnie dziwne dosyć skojarzenie, że to akurat jest ktoś taki, kto mógłby dorosłego człowieka wyciągnąć z biedy. No ale, ale działa, jak pan pisze. I tu jest fragment dość kilkunastozdaniowy, ale warto posłuchać. To jest fragment, jak pan pisze, z pozoru komicznej książki, a tak naprawdę gorzkiej obserwacji ludzkich charakterów, awantur arabskich. To jest, proszę posłuchać, taka wymiana zdań. Zapytał go mędrzec, gdzie stoi dom twojego ojca? Niewolnik spojrzał na niego ze strachem, a potem rzekł, nad Nilem, panie. Masz rany od plak na grzbiecie, czy bardzo cię bolą? Pieką mnie od wielu dni. Wtedy ci powiem, spójrz na niebo, które jest błękitne i powiedz mi, czy twoja rzeka nie jest taka błękitna jak niebo. Niewolnik podniósł głowę i długo, długo patrzył. I czy od patrzenia w promienny strop niebieski, czy od wielkiego bólu, niewołane łzy zaczęły płynąć po śniadych jego policzkach, a on je poczuł wtedy dopiero, kiedy mu napłynęły aż do ust i osiadły na wargach jak gorzki posmak trującego ziela. Wtedy powoli oderwał wzrok od firmamentu i patrzeć począł przez łzy na starego człowieka, który uśmiechał się jak dziecko, a wkrótce z soli tych łez urodzony, z ponurych i zamglonych oczu niewolnika spłynął mu na twarz uśmiech, dobry i łagodny. Ból ukryj głęboko w piersi, a twarz pomaluj uśmiechem. Mniej będziesz cierpiał i mniej cię będą bili. Nie chce bowiem nikt sługi, co ma wzrok ponury. Szanuj swoją i nosi ją na dnie serca, nie na ustach, aby się nie wykrzyczał i nie wyśpiewał zbyt prędko. Pożywiłeś się jednym uśmiechem na długi czas. Odejdź. Mówiąc to, miał niebo na obliczu jasne, i jak w dzień wiosenny i roześmiane, że oczu nie było widać, gdyż je powiekami nakrył, i tak pozostał w głębokiej zadumie, nieruchomy jak posąg z żółtej uczyniony kości, jak gdyby usnął lub umarł z pogodą na obliczu, co się przydarza ludziom znającym śmierć, nie tylko z imienia, lecz i z twarzy, więc ich nie trwoży. To jest fragment awantur arabskich Makuszyńskiego. No chyba rzeczywiście warto sięgnąć. Ale przesłanie. Asem jest ukrycie żalu głęboko i zamalowanie go uśmiechem. Tak pisze pan Robert. I dalej jeszcze. Życzę wszystkim państwu opanowania tej trudnej sztuki ukrywania żalu wewnątrz i zamalowania go pogodą oblicza. Kiedyś sam mam nadzieję ją opanować na trwałe, gdyż wiem, że choć to fałsz, ułatwia przejście przez życie w lepszej formie. Polecam zapomniane lektury Makuszyńskiego dla starszych. Bardzo w tym pomagają. No niezwykły list. Od niezwykłego człowieka. Bardzo dziękuję, panie Robercie. Co by tutaj można zagrać teraz? Może Nick Cave by pasował? Myślę, że tak. You know, people ain't no good. People just ain't no good. I think that's well understood.

i niech pana druga prowadzi, to powiedział, że to mu się nie kojarzy dobrze, bo to jest oszustwo. To mu się kojarzy z oszustwem, z takim trikiem, no, wyciąganiem, szachrajstwem, prawda, i tak dalej. No dobrze, no może. Nie wiem, nie upieram się, że to tak musimy literalnie odczytywać, ale może też tak. Ja myślę... No zresztą dobrze. Najpierw przeczytam, co napisał pan Jacek w długim liście pięknym. Pisze tak. Mówimy często, że potrzeba jest matką wynalazków. Wisława Szymborska słusznie zauważyła, że tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Krótko mówiąc, gdy jest dobrze, bezpiecznie, wygodnie, zdrowo i dostatnio, chyba trudniej wyobrazić sobie siebie w dużo trudniejszych warunkach, a łatwo stwierdzić, że takiego czy owakiego cierpienia lub niedostatku to na pewno bym nie zniósł, nie dałbym rady. Jeżeli przyjrzymy się żywotom naszych rodziców i dziadków, którzy doświadczyli wojny, prześladowań, głodu, więzienia, nawet skrajnego zła, nieludzkiej rzeczywistości, obozów, zsyłki, albo skierujemy myśli ku ludziom cierpiącym obecnie w różnych miejscach naszej ziemi, to przekonamy się łatwo, że człowiek jest w stanie znieść więcej, niż mu się wydaje. A ile? Każdy dowiaduje się tego w innym czasie, w inny sposób, w innych okolicznościach. I tu as w rękawie. Zgadzam się poniekąd, że każdy z nas ma różne asy, ponieważ każdy z nas ma inne talenty czy cechy, które w sytuacji trudnej okazują się jemu najbardziej przydatne albo wręcz ratują. Ktoś ma zbawienne poczucie humoru, inny jest nadzwyczaj opanowany i kreatywnie szuka rozwiązania, a jeszcze inny głęboko ufa, że choćby było gorzej, to da radę, na przykład dlatego, że wierzy w opiekę opatrzności. Ale myślę, że mamy też wszyscy jednego wspólnego asa w rękawie, choć czasem zbyt głęboko schowanego, może nawet zapomnianego. To jest nadzieja. Mimo, że życie, choć piękne, tak kruche jest, to tak naprawdę życie jest bardziej silne. Bardzo silne. Widać to we wszystkich jego przejawach, w bakteriach żyjących w ekstremalnych temperaturach i stężeniach toksycznych substancji, w drzewach ledwie zakotwiczonych na niemal nagich skałach, w roślinach przybijających się wiosną przez zimną, czasami przykrytą jeszcze śniegiem glebę, w walce 600-gramowego wcześniaka o przeżycie, w potędze gojenia ran, walki z zakażeniami, w zdolnościach regeneracji naszych tkanek i narządów. I tak na marginesie, warto zauważyć, że poza neuronami, dzięki którym zachowujemy samoświadomość od początku do końca życia, wszystkie inne nasze tkanki są znacznie młodsze niż wynika z naszej metryki. Mają najwyżej 15 lat. Według wyników badań naukowców z Uniwersytetu w Uppsala, Szwecji. Jest więc wielka potęga we wszystkim, co żyje. A nadzieja jest nieodłączną, niematerialną partnerką biologicznej siły życia. Tak to widzę. I myślę, że naprawdę źle się jest dopiero wtedy, kiedy to właśnie jej nadziei zabraknie. Tak pan Jacek bardzo pięknie napisał. Zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. się zastanawiam. Nie, najpierw to tak, bo mamy... Bardzo Państwa podziwiam i szanuję. Pan Jacek, niesamowity autor tego listu, który tak pięknie zabrzmiał, tak znakomicie napisany, uargumentowany i pięknie po polsku, jeszcze wysłał PS, pisząc, chciałbym tylko poprawić swój błąd o tym, że większość ciała człowieka jest znacznie młodsza niż wynikałoby z metryki, pisał dr Jonas Friesen z Karolinska Instytutet, a nie naukowcy z Uppsali. Bardzo dziękuję. I jak mówię, podziwiam. I te opowieści o asach z rękawa to są zupełnie z różnych rękawów, prawda? Tutaj była nauka. Pan też wspomniał o Szymborskiej. A ja chcę Państwu coś powiedzieć jeszcze z rękawa baśniowego, coś wyjąć teraz. Taka książka, którą ja bardzo lubię i czasami do niej wracam. Autorki, którą też bardzo lubię i nie tylko ja, bo potem długo bardzo przychodziły listy na temat spotkania, które już było bardzo dawno temu, z Arnhild Lauben, zresztą była chyba dwukrotnie gościem moim w klubie Trójki Naszym. To jest taka norweska dziewczyna, która chorowała na schizofrenię, która opisuje o tym, jak się zmagała z tą chorobą, jak z niej wyszła, twierdzi, i studiowała, skończyła studia psychologiczne, to było jej marzenie. Pisze książki, napisała, no, po polsku są trzy. I ona pisze o swoich towarzyszach w podróży. I pisze o bajce. To jest taka norweska bajka o... My mamy głupiego Jasia, oni mają głupiego Espena. Pewien król ogłosił, że ten, kto zbuduje... Teraz cytuję. Za książką Byłam po drugiej stronie lustra, Arnhild Lauben. Ten król ogłosił, że kto zbuduje statek potrafiący poruszać się równie sprawnie po lądzie, po wodzie, jak i w powietrzu, otrzyma rękę królewny, no i połowę królestwa, rzecz jasna. No i wielu próbowało. Także starsi bracia tego głupiego Jasia, czyli Espena. Poszli do lasu, żeby tam zbudować statek. No i tu jest ważne zdanie. Najwyraźniej nie do końca wierzyli w swój sukces lub może próbowali uniknąć konkurencji, bo gdy spotkali małego skrzata, pytającego, co zamierzają, odpowiedzieli, że chcą zbić koryto. No i tak powstało koryto. Po chwili bracia poczuli się zmęczeni i postanowili zjeść drugie śniadanie. Skrzat pojawił się ponownie z pytaniem, co takiego mają ze sobą, jakie zapasy, co do jedzenia. Chłopcy znów z nieśmiałości, czy też może ze skąpstwa, skłamali i odpowiedzieli, że to jest tylko gnój. Jedzenie zamieniło się w gnój. Gdy nadeszła kolej Espena, on też spotkał na swojej drodze małego skrzata. Jednak był z nim szczery. Odpowiedział zgodnie z prawdą, że chce zbudować okręt, który będzie poruszał się równie sprawnie po lądzie, po wodzie i w powietrzu i że jest mu to potrzebne, żeby mógł otrzymać to, czego pragnie. To znaczy królewnej połowy królestwa. Gdy został zapytany, co ma ze sobą, nie udawał, że ma mniej lub więcej, tylko po prostu odpowiedział, że zgodnie z prawdą i podzielił się swoim jedzeniem. I skrzat pomógł mu zbudować statek, a Espen wyruszył swoim wspaniałym pojazdem na królewski dwór. No i to jest początek bajki, chociaż już jest właściwie o Asie w rękawie, którym jest, ja wiem, uczciwość. To chyba tak, jak pani Zuzanna zaczęła naszą rozmowę i powiedziała właśnie o tym, że no właśnie mniej więcej o tym, tylko inaczej, innymi słowami. No i jeszcze tu jest takie zdanie, bo no dobrze, może ten as w rękawie to może się kojarzyć z jakimś cwaniactwem i oszukiwaniem. No nie wiem, do tego może wrócimy. To jest ciekawy bardzo motyw, ale tutaj zamiast asa jest okręt. Ten okręt zbudowany. I autorka sama pisze o nim tak. Ja również mam taki okręt. Nie taki może piękny jak u Espena, bo u mnie to była mieszanka przekory, niezłomnej woli i nadziei na przyszłość, ale te pojazdy są również bardzo użyteczne podczas dalekiej wędrówki. Właśnie mówię nie po okręcie, ale właśnie mówię o talentach, o tych hasach wyciąganych z rękawa, jak trzeba, prawda, jak życie już naprawdę przyciśnie. Więc może to wcale nie jest takie od rzeczy, mówię, że tutaj jest jakiś, no jakaś sztuczka, trik, no jakiś powinien być, że być może czasami jest tak, że my próbujemy się kopać z koniem i to nie ma sensu, no a ten as w rękawie próbuje jakoś ominąć te, pomaga nam ominąć te, ściany, która przed nami wyrasta. No może to tak na to moglibyśmy popatrzeć. No dobrze, rozgadałem się. Zapraszam Państwa. Jakoś Państwo dzisiaj więcej piszą niż dzwonią, no to gdyby Państwo chcieli nadal pisać, to ja oczywiście zapraszam nadal. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No a zadzwonić wiadomo jak i wiadomo dokąd, 7 trójek jak zwykle. I wanna see pom-poms from the stairs. Come on, come on. My fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I know you're Forrest. I know you wouldn't hurt a beetle, but you're so buff and so strong. I'm nervous, Forrest. Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I saw your game, Forrest. I was screaming, run 44, but you kept running past the end zone. Oh, where'd you go, Forrest? Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, forest green, forest blues. I'm remembering you. This is love, I know it's true. I won't forget you. Forrest Gump. Wybrałem tę piosenkę, bo same są, były starsze, to niech jedna będzie taka nowsza, to jest Frank Ocean. Ale przede wszystkim dlatego, że to jest opowieść o Forreście Gumpie. A ta opowieść z tej bajki o tym głupim Jasiu, to właściwie to jest o tym samym, prawda? Z podziękowaniem, dziękuję ci, Forreście. No właśnie. To teraz jeszcze inna bajka, jeszcze inna opowieść. Z listu tym razem pana Bartosza. A propos asa w rękawie. Pan Bartosz tak pisze. Dla mnie to jest przede wszystkim przypomnienie sobie odpowiedniej perspektywy. Idealnie ilustruje to cytat z filmu Wielkie Piękno, Paolo Sorrentino, który tak brzmi. Zamiast prawić morały i patrzeć na nas z góry, powinnaś spojrzeć na nas z czułością. Możemy sobie tylko towarzyszyć i pożartować, czyż nie? To pomaga mi przetrwać gorsze chwile. Oznacza to przede wszystkim, żeby nie brać niczego zbyt poważnie, a raczej cieszyć się małymi rzeczami, czyli tą wartościową częścią świata, która jest nam dostępna. Dla mnie to jest właśnie as w rękawie. Co nie oznacza, że dostosowanie się do tych rad jest proste. To mi się kojarzy z tym, jak się piosenka poprzednia kończyła. Mamy taką linię. Gwizdaniem. I jest tyle niesamowitych piosenek z gwizdaniem. To gwizdanie jest takie ożywcze. też właściwie też jest na temat, bo no, mówię, wiecie co, nie chcę tutaj pewnego idiomu używać, który się z tym kojarzy, ale no dobrze, gwiżdżę na to. Gwiżdżę na to. Dlaczego mam to traktować poważnie? To może być as w rękawie, często jest, prawda? No to w tej piosence też jest gwizdanie. Jakoś to mi do głowy nie przyszło, ale bardzo wyraźny motyw się przewija w tych państwa listach a propos asa w rękawie dotyczący tego, że to jest etyczne czy nieetyczne, że to coś jest tu nie tak, to jest kantowanie, niepozytywne skojarzenia i tak dalej, i tak dalej. No może, ale ja to tak odczytuję, podobnie jak pani Irena, która tak pisze, że tak na początku też miała takie skojarzenia niepozytywne, ale gdy ujmę to jako przenośnie ratunku. No dobrze, no to szukajmy tego, co mamy, ratujmy się jakoś. I ten as w rękawie wtedy, no dobrze, trudno, grajmy nim. I dalej, list pani Ireny. Myśl wyraźnia, pozwalająca podmienić przykre sytuacje z kojarzeniami pozytywnymi. Od choćby chodzeniem w kaloszach po podmokłym mchu, albo upranie ciężkiej poduszki przeciw odleżynowej męża. Albo na przykład po leżeniu na łące w świecącym w przymknięte powieki słońcu i słuchaniu mocno brzęczących owadów. Wyjście od dentystki z wyleczonym zębem. No właśnie, to jest właśnie to, ratunku. I jest ten ratunek. Dużo listów. Bardzo dziękuję. Przepraszam, ja nie nadążam. Tak jednym okiem czytam, teraz szukam kolejnego. Ale gdyby państwo też chcieli zadzwonić, to oczywiście bardzo proszę, 7 trójek. Chociaż pewnie łatwiej jest jakoś poukładać myśli pisząc. No dobrze, no to zapraszam. Może jeszcze ktoś chciałby się podzielić tym, co ma w sercu. Good morning, Britain. To jest Aztec Camera. Dzień dobry, Brytanio. Piszą państwo z różnych stron świata, no także właśnie stamtąd, więc to w prezencie dla państwa. Tak, myślę o tych asach z rękawa. Też czytam państwa listy. Nie nadążam, że tak powiem, ale się staram. Ale jakoś ten wątek Forresta Gumpa jest dla mnie ważny osobiście, bo tak myślałem o tych swoich asach, co ja tam mam trochę. I czasami pomagały mi wyjść z trudnych, różnych sytuacji. I czasami to były... Zdarzało mi się parę razy w życiu, nie wiem, czy państwo to mieli, że coś mówicie i właściwie to nie wy mówicie, tylko to coś mówi. Jak ktoś coś, to nie ja. Ja bym tak nie powiedział. Nie chcę tutaj teraz opowiadać dokładnie ze szczegółami, ale parę razy w takich przełomowych momentach życia, jak potem się okazało, zdarzyło mi się coś takiego powiedzieć, to mi samo wyskoczyło z ust, a ja jako kulturalny miły chłopak to bym tak nie powiedział. I to niekoniecznie były przekleństwa, raczej nie, to nie w tę stronę, tylko to było powiedzenie coś takiego prosto z mostu, o tak bym powiedział, no czasami brutalnej prawdy. Niekoniecznie w formie wulgarnej albo jakiejś takiej no, zasadniczej i ten. I to się potem okazywało, właściwie tak jak pamiętam, zawsze wychodziło to na korzyść. To znaczy, to czasami się zdarzało w takich sytuacjach, kiedy byłem jakiś zapętlony, że to już właściwie bo to było jakieś tkwienie w czymś i nagle pstryk. W jakiejś takiej trudnej sytuacji coś mówi, to nie ja, tylko to coś mówi za mnie. Nie wiem, czy państwo to znają. Myślę, że tak. Pewnie każdy to ma. I jak tak robiłem, to czasami były potem no, problemy, bo tak jak usłyszeć prawdę, to niekoniecznie jest przyjemne. A potem właściwie wychodziło na dobre. Po jakimś kryzysie, po różnych tam perturbacjach, zamieszaniach, to raczej się kończyło, albo nawet bardzo dobrze, to jakby pomagało przełamać taki kryzys, taką zastałą, no wyjść z jakiegoś ślepego zaułka, o tak bym to powiedział. To ja myślę, że to jest ten as z rękawa, tylko to jest wtedy jakoś jeszcze inaczej, bo w tym obrazie mamy kogoś, kto wyciąga tego asa, a tutaj właśnie ten as sam wyskakuje, tak jakby on mnie wyciąga, nie ja, jego. Właśnie to jest bardzo dziwne, ale to ja bym o tym od siebie chciał powiedzieć i dorzucić do wspólnej puli naszej dzisiejszej rozmowy właśnie taką opowieść. Mam tutaj listę jeszcze, gdyby państwo chcieli dzwonić, jeszcze jest możliwość, 7 trójek, nie muszę przypominać, a na wszelki wypadek adres dariusz.bugalski@polskieradio.pl i zapraszam, a z w rękawie, co to jest? Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más bonito de mi vida. Mas este tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más bonito de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. siento triste, pero pronto cantaré. Y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más bonito de mi vida. Mas este tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Nie wiem, czy Państwa zaczarowało, ale chyba nie sposób, żeby nie. Zrobiliśmy sobie z moją żoną ostatnio taki dzień, że słuchaliśmy Julia Iglesiasa i było nam tak dobrze. I to jest tak czarujące, czarujące w takim sensie i tym zewnętrznym, i tym głębokim, prawda? Nie musi tym głosem jakoś operować i wrzeszczeć, tylko płynie, czaruje. No to jest as w rękawie, ewidentnie. Dlatego też, no właśnie trochę mi się poplątało, bo mam tutaj kilka listów i muszę robić przerzutki. Mam nadzieję, że zaraz potrafię je połączyć. One są też, no, jest ich dużo, więc no, spróbuję. My się spotykamy. Dzisiaj no, tą muzą naszego programu była piosenka Paula Simona. Ace in the Hole, czyli as w rękawie. No tak można by to przetłumaczyć. I to jest taka opowieść o różnych asach, które taka wliczanka możliwości. Dla jednego to jest Jezus. No wprawdzie nigdy go nie widziałem, mówi ten narrator, ale jakby będzie mi niedobrze, to pewnie znajdzie mój numer telefonu w księdze telefonicznej i zadzwoni i powie, no, o co ci chodzi? Jakby ci trzeba było pomocy, no to jestem. Inny mówi, $200 to jest mój as w rękawie, $200 kosztuje dobry towar. Inny mówi, dla mnie moim asem w rękawie jest to, że jak świruję, to wiem, że świruję i wtedy trzymam się środka łóżka i wtedy trzymam się środka mowy i wtedy bardzo uważam na to, co robię. Ale potem wszyscy się zgadzają, że czymś takim dla nich wszystkich jest muzyka. Jest taki piękny obraz w tej piosence. W ogóle to jest wielki poeta, ten Paul Simon. Naprawdę nawet czasami wydaje mi się, że jego teksty są lepsze niż piosenki. A to najczęściej bywa odwrotnie. I jest taki piękny obraz pędzącego autobusu. Cała ta płyta, One Trick Pony, to jest płyta o muzykach, takich, nie takich, którzy są na okładkach Rolling Stone, tylko takich, no, którzy próbują się gdzieś po jakichś klubach jeżdżą, grają i próbują się przebić przez lata i to im się nie udaje, no ale może się w końcu uda. I ten pędzący bus i światła, księżyc, kominy, które migają za oknem. I to jest właśnie taka godzina jak teraz. To znaczy godzina, kiedy serce jest najsłabsze, a pamięć jest silna. Bardzo pięknie powiedziane, bardzo trafnie. A i w tej godzinie, szczególnie pewnie, ale w ogóle muzyka. Muzyka to jest mój as w rękawie. Mówi każdy z nich, niezależnie od tego, czy chodzi mu o towar za $200, czy o Jezusa, który go nie zna, ale w końcu może zadzwoni. Muzyka. I w listach, w Państwa listach muzyka też się pojawia. To jest mój as w rękawie. Pisze parę osób. No to proszę bardzo, muzyka. Ta wersja jest chyba moim zdaniem lepsza od oryginału i pochodzi z Turcji w dodatku. We'll be right back. Pan Robert, zeszły tydzień był dla mnie bardzo trudny i w pewnym momencie straciłem już grunt pod nogami. Nie widziałem żadnego wyjścia z sytuacji. I ten tydzień, mimo tego, że obiektywnie niewiele się zmieniło, odbieram całkiem inaczej. A wszystko dzięki dosłownie kilku słowom otuchy pewnej przyjaźnie nastawionej osoby. Nie wiedziałem, że on to powie, że ona to powie, ale to zrobiła. I to, co pisze, jest oczywiście banalne, ale dla mnie znaczyło to bardzo dużo. I teraz widzę, jak może być ważne wypowiedzenie kilku słów w odpowiednim momencie. Robert. Pozdrawiam, panie Robercie. Jako Pastorius, to Tillemans, jeszcze kilku wybitnych muzyków, ten kost, który wzlatuje w imaginacji, ta imaginacja go porywa w gwiazdy. Jeszcze jedno zdanko, bo ja przepraszam, bo poplątałem. Staram się pośredniczyć jak mogę najlepiej, a czasami no, inteligencja mi się już rozpuszcza o drugiej w nocy. Proszę wybaczyć. List pani Ireny tak brzmiał i taka była jego idea, bardzo piękna. Pranie ciężkiej gąbkowej poduszki przeciwodleżynowej męża jest w wyobraźni chodzenie w kaloszach po podmokłym mchu. Nie albo, jak przeczytałem, no oczywiście głupstwa. A brzęczenie borowania zęba pod świecącą lampą jest leżeniem na łące pełnej trzmieli. Imaginacja. Dziękuję. Bardzo wielki, porządny as w rękawie. Jeszcze na koniec chciałem jedno zdanie przeczytać, ale to może otworzę następną audycję tym zdaniem. I zapraszając Państwa za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję Pani Grażyno, Grażyna Oczkowska, która realizuje program, Wiola Myszkowska, która jest jego wydawcą i Wojtek Osowski zaraz się z Państwem spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Oh.